Primăvăță, și să-i gândiți, ești măcroasar, să-i mai din او ده بین شران جزی بلاو ده کین و آشتی ده جین با آرامی و دوش خوشی دل نوایی و خوشا ویستی یوکه هی آوریان به هی فرز ده دین و هر چی دو جرمنان یارمتی یارمتی بو هنوان ساسوکی هزی تو هزی همومانا باو هزا دو جنان لنا دبین شکو دن بو تو سوانا حقا آمتا دشتا حقا راستی ما بستا ایده یبی اشتی منوان نیماری دی مطلو جان تا در کواده ای بانجی منی کرگورم ساسوخی تدبینم او گمبیل خزمت ده گورم بفرمو فیاله چی دوان بو ساسوخی فیاله چی دوان قطابی چوم گورم قطابی چوم داوالی دکم ارتم بلم و کشتی کناری اوساکا وستاون هر همیان تیخو بیوشتینو لنایم با چون که یارمدی هیزی تو گوده دن باشا با سرچاو گورم او کار با من لگه بایم من گمبیم گمبی کنسان زوان او کناری او ساقیه چن خوص و دلغرفینا سیری روناچی که کنسی کن او ریا با غیزر بیم خوصه بیه کانو لسر وشکانی جا بیم اوشیا اوشیا کوری سی کن اوشی روانی او نهنگ بیم کوری کن نهنگ وای بابا او کن نهنگ او ها او شقنا کن اوشیا سیم کن باسه سیم کن او چی او چی با؟ اگه دار بلو والله خویل کشت کادا آیا مار اگه دار بلو آیا مار آیا مار سیب کن سیب کن سیب کن آیا مار آیا مار ساسوکی دریا نه نه سیو برگی رو باریش نگریه بلا من زم با زبار برگی مشته دگرم وانی ساسوکی خود بله بدنگ بچه هم بوله بیر تو تو ملوانی نزنی ها یعنی بیر دن موا بله ساسوکی جنبو ملوانی نزنن باشا گریفت نیا قصال اگل سایزو دا کملم باره و پیداله سایزو تی؟ بله سایزو باشا باشه جنبو آمده بازو چی بچو؟ بو اوساكا اوي سايزا دا كان ملتوانا بيكام سايزا لما باشتر نيا يسا او دريا اكا ايزي هاكا لتشوية ها جو بقرا ساسوكي من مالو علينا اتانم فش با منش ما بستا باشا فش با من نبستي او بيتموت تيقشتي باوكا باوكا ولا جناح خوش بخوه ها او تيرو داوا قبرام ايوا تشين ريفواري تبلي اما تيرو داوا بتاي تبلي اما قبري راب تشكام بو تشو بو كشني اش دياكا بلا مر دياكا كشتي كشتي مامو ساقداري خوبا لا لا اي دوام لناو كتب استازمانه كسينما بيه كسا باوكا هردالت دسنم هردالت دسنم باوكا يا كشتيه كشتي هلا ناي بردوا كارساتا كارسات ها سيدي اوكا سي اواتسيا زازالوكي اوي ايقايا ها؟ تي دالي؟ بالي نينجا باكا دينام بوغران بلاو او مباستي تسيا مباستي اوي ايقالا فش نهني اجدهاكا ويا من بوني كاوايدا كام بطيبتي حانزو هاتوري كارا كام برو باشي دا تيرجامبو باوركا ها؟ دستايدا سيدي باكم مكان يوي تنزو على جوان اوه افكشتي وفكي باوكما ايوش تطاني ايبي تزن قصبخن راستيكم بيبلن او دوانا تان بي بيبلن انجا ريم لتان خوش دفم باوان جاري قتل ايوه هرتك تان نابورم تيقشتن اه لسات خوب لسات خوب خان موكب لما نيتو بحضر ايما قيشت بي ايما ليرين بولنا برني ديوكا بلا اجدي هايكا باوكم زور بيكا تكاني لقل خويته هنا ما ايرا وزور حسي ذكرك كربو مايا من دري اوان لجيهان بلام ما كورنيم لقل اوش هرقيز باشا كسناب ماوا تا اجدي هايكا لناو دقم هرقيز باشا كسناب ماوا اويا من لحسي تو دقم بلام تو افتي چي اسعي ناطني برنقاري و اجدي هاي ببيوا باور بيبكا هر بسري دافال طفم طولي باوكم هر درسن ماوا بلايا بله بله انتو هشتا کسیچی بسوچی ها؟ نه ملو قطب خانه کوگا لیروا هی بیم لیر لیروا ها زور سپاس ها چی؟ ها؟ اجدی ها کسی لنی پیدا بوتاوا چی؟ تو بارانی کن! تو بارانی کن! تو بارانی کن! دایی تو بارانی کن لیدن! توبارانی کن دارم چیرم که نسا کورم هجیس کل نادهیم کل نادهیم برنگاری دمینو ها برم هر برم بیدن تو دلنیه که اجدی ها که بیرو تپرده بی ها ام کاربوم لیکره دیک سی کردنی دریا دزن اجی ها کل کیویا براست من هشت نگرانی توم ندبا من توم لگل خم بینا با گه بگرم من توم لگل خم هینا و نک توم نت لگل خط هینا بیر تیگه ایشتی تو هشت نکتی چی بتون چی بلا من لوانی لجامبو باشتر بکم لوانی نزانه او سرکیا لباسترین کیا و کانی سرکده سنادا و پیش کار ساعت کان کوت مو هات می ایرا اجدی های آوی و کنی زاکانی تر نیا قرد بسر ساسو کی والی دا کم پشیمان بیول لده ایگ مونی خود ها ها ها ها ها ها چی بوا؟ شکولتان جو لین کورا و چی تیک بدوانانو دید؟ هیچ نبینی و استاد از وفیلی قرش دکم دهی قرشکان قرشکان با دروه دهی بای برون ای خواه نطور من او آده خودری کوگا بکر بیرم بجانم کسی واجوانم نبینی و گوتم آسمان سامالا سامالا آسمان بله اما آسمان زور جوان ساسو کی شوکشی زور جوان تر دبی مبسید محال ناو بردین ناو داریا ماله اگر اویش نبوه اسامل لریزی مردوان بوم دل نیابن عجیب کسی سوکی ها من نخشیکم هیا ها؟ سیر کن؟ دزانم او نخشی اوساکا هیا بله اوساکا نایی بای تختی اشکوتو زور یک لأشکوتو آوروی تیدا هیا دعوت کرده اون گورم؟ بله سایزو، اون زنیارانه باول ناوهیزی که آبولایی بکوه، هر ایستا، دی برو فرمان تا گورم آفریم گامبی، کارش زور گرینگت کرد، سرکده کوا زور با تو دل خوشا هشتا کاری خومن لبیشا پیمانت ددمه همو کشتیکانی و ساکا لناو ببین گورم پیمانت ددمه پیمان همو کشتیکان لناو دمم نتوانیم پشت با تو بستین هم در زنیاری نویم پیه با تو باله دوی پینز روزی تر بلمکی پرپارو پول لرگای رو بارکات دا چه تا کشکی اوساکا تیگه ایشتن؟ رو بارکی اوساکا؟ بو انجام داری امکاره پیس من به عربتی خود چی ناسکه دبید هستی تنوز ایوا ایما رازین کشتی بلا مکان تاگر رگه جیان مانن اویج یکی اکل نایانده باد دبید شتیک بکن ایما رازین با همو شویگ لگل تون یارمتی دادین لبید زنگی چی دولا سن نو کس بر حلو سیتان ناکد بله کس رگتا لینا گریه مره گلتانی لگلتانی همون تا همون مره گلتانی سپا همون تا زور سپا همون تا جامبو تو پس زرین دروازه کبکا باشه امش زرین دزنجین ها همیم بامل یک گره همون مره نگفتی همون مره نگفتی آگهیست آماده من هاو ریان آوهات نکردین باشا ستای شرکا باقر دستو تینن اون بدلن حنه یک کاغر اول دلوان های جاپو دی باسکی خود لیده بومل نکره یا Piano che mi sto. Guarda Pier! Guarda Pier! Zerbo! Chicam, chicam! Sasuki! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! ساوی شرخواز لنیو چتکانی ایگا امزاری انوری تویا بالام سنتی او چاکاکش همو دگرد دوا با ساساکی و همو برادرانی دست خوش اویا من والله چاکت کرو اویا برازی دو آزای اویا لم رو با دو آوات سیده کیت دب مدریاوان چون که باکو میسی بم مدریاوان با ماویگ للاما نمین تو ساساکی ها؟ ناتوانم چون که من لنینجامو کاتم یا خاتو اویا ناتوانم ها؟ چون که باشه با او بساسو دی هرگیز لبیرت نکم حتا حتا لگو ما ساسو دی جان بخوز گلین اینجا نبو مایا پیم نالی کود من دای خوش ویستی و ها خیر اکا باب گرانیو لازم کتا سنادا دای جان بخیر اکا اتاره که